Wskazać konkretne aspekty, które groziły bezpieczeństwu żołnierzy, funkcjonariuszy, a w konsekwencji także całej Polsce. Wiceprezes PiS Antoni Macierewicz nie obawia się jednak żadnej komisji. Liczę na to, że będę mógł na tej komisji dokładnie, szczegółowo wyłożyć dowody pokazujące penetrację rosyjską i sowiecką w Polsce. Pierwsze czytanie wniosku o powołanie komisji śledczej w najbliższy piątek. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Odszkodowania, zadośćuczynienia i publikacja przeprosin po ukazaniu się raportu Antoniego Macierewicza z działalności w WSI do tej pory kosztowały Ministerstwo Obrony ponad 1 200 000 zł. Najmłodszy pretendent do brytyjskiego tronu świętuje urodziny. Książę George kończy właśnie rok. Histerii z tego powodu w Londynie nie widać, choć rok temu księżna Kate i książę William wywołali wielki entuzjazm tłumu przed szpitalem na Paddington, gdy pokazali światu swojego potomka. Tyle krzyku o jedno dziecko. Jestem podekscytowany. Wszystko we mnie wiruje, jak w pralce. Dzisiaj George ma już roczek. Według relacji rodziny jest ciekawski. Umie już chodzić, więc niezmordowany eksploruje pałac Kensington. Wygląda na to, że ma predyspozycję do przemawiania publicznego. Płuca są mocne, co według relacji mamy i taty George udowadnia szczególnie przy kąpieli. George jest dziś na pierwszych stronach niemal wszystkich gazet. Pytanie, skąd ten sentyment? Specjalista od rodziny królewskiej, dziennikarz Charlie Jacoby, mówi polskiemu radiu, że powody są dwa. Po pierwsze, Brytyjczycy są przywiązani do samej instytucji, nawet jeżeli poszczególni członkowie rodziny w przeszłości nieco ich rozczarowywali. Ciągle chcemy znajdować powody, by ich kochać i to dla nas zawód, kiedy dają nam podstawy, by tego nie robić, bo my pragniemy dalej cieszyć się tą bajką. A po drugie, akurat Catherine William budzą tutaj uniwersalną sympatię. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był Serwis Trójki. Do końca dnia może być burzowo na południu, przelotny deszcz na wschodzie, a poza tym powinno być słonecznie i od 24 do 29 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Krew potrzebna jest stale. Nie zdarza się, żeby jej zabrakło, ale bezpieczniej jest, kiedy mamy liczną grupę stałych dawców krwi. Jedyną fabryką krwi jest organizm ludzki. Podziel się, bo krwi nie da się wyprodukować. Sebastian Karpiel-Bułecka. Twoja krew, moje życie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne. Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma Hotel Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Polska Organizacja Turystyczna, Trentino, Studio 55, Geodis, Fiat. Patroni medialni, Nasze Miasto, Cinema City, Przegląd Sportowy, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Witam Państwa, Anna Gacek. Wojciech Mann. Anna Rygulska. Halina Wachowicz. I ta rzeźkość naszych głosów jest trochę myląca, bym powiedział. Bo temat... Nie będziemy mówić. Zawsze jest najpierw piosenka. Piosenkę ja wybrałem na początek. Piosenka jest banalnie wybrana. Przyznaję ze skruchą w stosunku do tematu. Łatwizna, gdyby ktoś chciał odgadnąć. No bo niełatwizną jest wybieranie piosenek na temat, ale jakby nie na temat. Ale to oczywiście nie jest wyzwanie dla pana w tym duecie. To jest domena 50% ekipy piosenek dzisiejszych. No i to nie jest męska część, więc już chyba między wierszami coś wyjaśniłem. W pewnym sensie w tej audycji ja prezentuję piosenki bez granic, ponieważ moja wyobraźnia nie ma granic, jeśli chodzi o wybór utworów niepasujących do tematu. Wiesz, że mogę cię do sądu podać za podebranie tytułu? Ale chyba powiedziałam w pewnym sensie. Dobry adwokat jednak cię może wsadzić do pudła. Dobry adwokat mnie wybroni. Zobaczmy, kto pierwszy dopadnie tego dobrego adwokata, ale kłócimy się przed pierwszym utworem. No skoro jest banalny, to chcę go trochę przyprawić. No jest banalny, ale klasyczny utwór, więc myślę, że państwo wybaczą. We'll be right back. zanim wyjaśnimy i odkryjemy, to 71335 SMS albo man@polskieradio.pl. Utwór nosił tytuł Love is like a heat wave. Martha and the Vandellas, Dawne lata, czyli miłość jest jak fala gorąca. I stąd temat, Anno. No tutaj jest kilka, panie Wojtku. Mogliśmy mieć audycję dzisiaj o miłości na przykład. Mogliśmy, o starych piosenkach. Zresztą my nigdy nie mieliśmy audycji o miłości. Nie mieliśmy? Nie mieliśmy. No ale biorąc pod uwagę liczbę istniejących dobrych nawet piosenek, to musielibyśmy przez rok ten temat trzymać na antenie. Może dlatego jeszcze go nie... Ale kiedyś chyba skorzystamy. Tak, więc mogło być o miłości, mogło być, tak jak pan mówi, o piosenkach nie najnowszych, ale to właściwie przypadek pana w każdej audycji. Bo lubię, bo są dobre. O czym jeszcze mogłoby być? No i mogło być o tym, o czym jest. Tak. Już nie owijajmy bawełnę, bo się zrobi jeszcze cieplej, mimo że bawełna chłodzi. Heatwave, fala gorąca. O tym, że jest ciepło, że dla niektórych nawet za ciepło, że niektórzy marzą o klimatyzacji, o wyjeździe, o tym. No, że niektórzy są dzisiaj w nieprzyzwoicie rozpiętej koszuli. Ja nic nie wiem o tym. Czyli tematem jest gorąc. Tak. No i tego się będziemy trzymać przez najbliższe, no nie dwie, ale powiedzmy godzinę i trzy czwarte. Skoro gorąc, to ode mnie dosłownie coś gorącego. Your phone number, baby, I call you sometime. I think I might be out tonight, maybe give you a ride. Cocktails for two down Lover's Lane. I want you so bad after tonight. I never walk the same in your children. I wanna get you high. And dream a while about your smile and the way you make your ass shake. That ain't love, I guess I never know. A sweet lie, you'd be surprised just how far I'd go to make it so. Something hot. W ogóle nie będę narzekał, bo mi się podobało. To przyniosłam taki jeden utwór, żeby było miło. Aha, bo potem... jeden dzisiaj mam taki, panie Wojtku, że przypuszczam, za tydzień może być inny skład tutaj w tym studiu o godzinie 14. Z dwóch powodów. Albo po 16 pójdzie pan do gabinetu dyrekcji i poprosi o zmianę tutaj tej osoby, która teraz mówi. Bo w trakcie audycji cię uduszę. Nie, to trzecia jest w takim razie opcja, bo jeszcze jest, że to pan tego nie wytrzyma i... A, no to już tak jak uprzedziłaś, to potem... To jest typowa metoda taka przygotowania nadmiernego, a potem jest zdziwienie. Za dyskotekową 15-minutową mieszankę dyskografii zespołu The Beatles jednak należy się panu kara. A przychodziły listy, żeby powiedzieć skąd to było, że się podobało, nie jest tak źle. Ale teraz odpowiem w sposób zdecydowany na twój zarzut, że jak stara piosenka, to na pewno u mnie. Nowa płyta będzie teraz. Grałam z tej płyty ostatnio. Dobra płyta. No pewnie, że dobra, dlatego przyniosłem. I będzie utwór prawie na temat, znaczy tak arebur trochę. Pani nazywa się Jolly Holland, a piosenka Waiting for the Sun, czyli no już przesada trochę, bo mamy tego od metra, ale ona albo ciągle... to jest nie na temat też utwór. O nie, arebur, powiedziałem zagraniczny zwrot. Ja rozumiem, taka ale... Taka przekora. Przekora, ale po polsku to się nazywa nie na temat. Nie, nie na temat, to jest to, co będzie od ciebie. To 100%. A to jest na temat arebur, zagraniczny zwrot. Thank you. to tu nie będzie sporu, bo skoro sama z tej płyty korzystałaś, ja przyniosłem, bo mi się też podoba, to pani Holland ma zaliczone dwa plusy. No i jeszcze temat Arebur. Czyli tak, czyli tłumaczę, nie na temat. Tak. Nie pokłócimy się jeszcze. Jeszcze? I co to dziwniejsze, nie ten moment. Co dziwniejsze, pan zagrał z nowej płyty, a ja gram z płyty, która ma ponad 40 lat. Niemożliwe. Co się masz dzieje? Taką płytę? To pewnie przez ten upał. No upał. Tak, to na pewno to. Robi tak, coś wszystko w głowę. Się już poplątało, tak. To piosenka na ochłodę. Ona nie jest o lecie, o upale. No i właśnie, no i właśnie. Ale jest o wszystkim tym, o czym może ktoś, kto... Czyli nie na temat, krótko mówiąc. Kto cierpi z powodu upału i tego, że jest mu tak gorąco. To jest o wszystkim tym, o czym można chcieć usłyszeć. Bo jest i o świętach, i o łyżwach. A to jest o Bożym Narodzeniu? Tak jakby. No nie, no to już... Państwo są świadkami. To jest po prostu lekceważenie mozolnie przeze mnie przygotowanego tematu. Czy ja mam powiedzieć o kulisach przygotowania tego mozolnego tematu? No, jakie kulisy? Zadzwoniłem do Anny Gacek. Ja mówię prosto. Tu nie ma żadnego... I powiedziałem, w związku z tym, że jest gorąco, przygotowałem po namyśle temat gorąc. Dodam, że w tej wypowiedzi nie było zwrotu po namyśle, który mógłby sugerować pewną mozolność. Mozolności nie było, panu się nie chciało myśleć. Ja nie odebrałam telefonu, pan wybrał za mnie. I... No ale to jest trywializowanie całej pracy redaktorskiej. To jest broń obosieczna i w ciebie też trafi, więc uważaj. To jest trywializowanie pięknej piosenki Joni Mitchell. Spotkała cię kara. Tak, jest właśnie działa upał. Oczywiście miała być piosenka River z płyty Johnny Mitchell Blue, a posłuchaliśmy nagrania tytułowego, nie żebym jakoś strasznie żałowała. No nie, to nie chodzi o żałowanie, tylko o pewną taką niestosowność, że inna zapowiedź, inny utwór. Ale myślę, to z gorąca odtwarzacz wziął i... Ale to była piosenka pod pana koszulę. No to już, no ale co, no że co, że co? No że niebieska, że blue, no, że blue? Navy blue nawet bym powiedział. No dziękuję ci bardzo, jak uroczo zaczęłaś, boję się, że źle skończysz, więc szybko przechodzę do prezentacji mojej teraz wybranej. Właśnie nie piosenki, to jest utwór instrumentalny. Udało mi się go przemycić bez kłopotu, ponieważ idealnie pasuje tytułem do naszego hasła Gorąc. Allman Brothers, a właściwie Allman Brothers Band, należy po amerykańsku mówić. I taki klasyczny ich numer instrumentalny, który wykonują na żywo na ważnych koncertach. Atlanta, czyli gorąca Atlanta, południe Stanów. Allman Brothers Band i gorąco, gorąco w tej Ameryce. Thank you. było nagranie koncertowe, dlatego oklaski. Oklaski były też najżywszym elementem tego nagrania. No nie, ale ja nie komentuję tego w ogóle. No, klasykę próbować podważać, nie ma Pink Floydów swoich ulubionych, nie, chociaż nie, tu mam jedną taką, jeden pasztecik dla ciebie mam smakowity, tylko nie wiem, czy w tej godzinie, czy w następnej. Oj, pasztecik w taki upał, to no, może być... Może być zabójczy. Ja jeszcze jestem miła. Mm-hmm. Tak ci się wydaje, słucham. No, jestem kolejny raz pewna, że wszystko za najbliższe, ile? To krótki jest utwór, za 3 minuty wszystko między nami będzie w najlepszym porządku. Feel Good Hit of the Summer. No, na temat było rzeczywiście, nie będziemy się kłócić. Hit of the Summer jest jak najbardziej dookoła nas. Słuchacze piszą, ci, którzy są przyzwyczajeni do tych naszych sprzeczek, że znając to, co ja lubię, a to, czego ty nie lubisz, na pewno będzie Highway to Hell. To po pierwsze nie jest tak, że ty nie lubisz, a właśnie. Po drugie staram się być niebanalny, więc jeśli już mam przy sobie płytę Highway to Hell, a jednak no, oczywiście, że tak, i to zanim jeszcze słuchacz mi próbował to podsunąć, to wybrałem utwór, który wcale w pierwszej chwili nie przychodzi na myśl, a tytuł jakże odpowiedni: Shut Down in Flames. No to już jest ciepło. Jest bardzo ciepło. I po wszystkim. Zestrzelony w płomieniach poleciało. Ja nie wiem, czy nie pożałuje pan tego wyboru. To dlaczego? To nie moja tutaj szatańska natura się odezwała, tylko słuchacza. Bo właśnie zaproponowano, że skoro te piekielne płomienie i ten gorąc ognia, to zespół Kazabian ma piosenkę zatytułowaną Fire. Nie mam jej tutaj przy sobie. To jest nieporozumienie. Ale to nie jest nie do zorganizowania do godziny 16. No nagle audycja zrobiła się interesująca. Zrobiło się trochę przerażające. Słucham, co teraz od ciebie. Myślę, że nie zdążyłaś jeszcze w trakcie nie. tego utworu pobiec po Kazabian, Kazabian. A to po jakiemu było? Nie wiem, po szwedzku chyba. Ode mnie teraz Regina Spektor. Ojej, jak dziwnie. Ma piosenkę Summer in the City. Ale tę właśnie, co kiedyś. Nie tę, co kiedyś, nie. I jest o tym, że czasem to lato w mieście i te wszystkie dekolty wokół, a się tylko tęskni i tęskni i tęskni za osobą, której nie ma blisko. Latem w mieście. Ale co ma dekolty do tego? Regina, jak przystało na autorkę swoich piosenek, baczną obserwatorkę życia wokół siebie, zauważa, że jest dużo dekoltów latem. Pan nie zauważa? Nie widziałem jakoś. Dużo dekoltów, tak? I to Regina widzi dekolty i wtedy tęskni za kim? To jest... Panie Wojtku, to nie jest wszystko takie proste. Nie jest proste, rzeczywiście. To posłuchajmy. City means cleavage, cleavage, cleavage, and I start to miss you, baby, sometimes. I've been staying up and drinking in a late night establishment, telling strangers personal things. Summer in the city, I'm so lonely, lonely, lonely. So I went to a protest just to rub up against strangers. And I did feel like coming, but I also felt like crying. Doesn't seem so worth it right now. Castrated ones stand in a corner smoking. They want to feel the bulges in their bands start to rise at the sight of a beautiful woman. They feel nothing but anger. Her skin makes them sick in the night. Nauseous, nauseous. Summer in the city, I'm so lonely, lonely, lonely. I've been hallucinating you, babe, at the backs of other women. And I tap on his shoulder and I turn around smiling, but there's no recognition in their eyes. Cleavage, cleavage, cleavage. And don't get me wrong, dear, in general I think I'm doing quite fine. It's just when it's summer in the city and you're long gone from the city, I start to miss you, baby, sometimes. Summer in the city and you're here, so long gone from the city, I start to miss you, baby, sometimes. Ooh. 15:03, to jeszcze trzeba zagrać. Nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, że w tej części audycji przewagę uzyskały kobiety śpiewające. Tak. Bo była, prawda, na początku Marta i Wandela, potem była od ciebie Johnny, ta pani potem... Dolly, Regina. No, dużo, dużo. A jak już panowie, to nawet nie śpiewali, tylko grali. A szkoda. To znaczy, że nie śpiewali, to miałam na myśli oczywiście. Będą jeszcze, ale ode mnie też kobieta teraz przyszła ze mną do studia. Ale jedna, to ja? Nie, ja mówię o tej, która zaśpiewa. Aha. Ty jesteś tutaj, nie przyszłaś ze mną, przyszłaś ja, a sama. A z kim przyszłam? Sama. Nie, no z panem tu przyszłam. Ale weszłaś, nie przyszłaś, weszłaś. Aha. Zwracam uwagę na takie niuanse językowe. Aha. Jesteśmy w trójce. Nie, oczywiście, tak. Program trzeci, do licha. Island Jewel. Znasz Island Jewel? Ale żeby wejść, musiałam przyjść, a szłam już z panem. Nie, nie znam. Nie szłaś ze mną. Na obiekt weszłaś sama. Ale tu korytarzem z kim zmierzałam? Korytarzem ze mną, tak. Dobrze, wróćmy do... Razem wchodziliśmy, ale nie weszliśmy razem. Nie wiem, czy nie podoba mi się... Nie przyszliśmy. Wróćmy to się, do... To się nie najlepiej skończy, nie. Na pewno. Wracam do Island Jewel. Masz ile? Masz płyt Island Jewel? Ani jednej. No właśnie. Właśnie przyszła do mnie taka defleksja. Ja mam 3. I wybrałem bardzo ładną piosenkę, bardzo na temat. Ona powinna być nadana właściwie za 5-6 godzin, żeby już była absolutnie czyli w punkt. Smut, tak zwany. Too hot to sleep. A. Za gorąco, by spać. No, ale... A myślałam, że to taki utwór to taki, że taki nocny, nie, taki nieżywy. No właśnie... Nie tytuł. Utwór jest żywy. Zresztą posłuchaj, może sobie kupisz płytę Colin Jewel. Bo pan mi nie pożyczy. Nie. Moon is high. Getting late, they're closing their doors. Let's go upstairs and dance some more. The words left unsaid can be told in time. You've gone to my head like sweet moonshine. Let's play those old records till dawn. Let the music go on and on and on. It's too hot to sleep anyway, so you might as well stay. It's too hot to sleep anyway, so you might as well stay. Mm-hmm. Eileen Jewel. Zdaje mi się, że ci się podobało, sobie pukałaś rytmicznie i tak. Bo podobało mi się też, o czym jest ta piosenka. Aha, no tak, wiedziałem, że ten temat cię może zaciekawić. To ja trochę może w temacie, może nie, ale upały i to duszne, lepkie powietrze. Czyli wilgotność jeszcze duża, tak? Nie w ten deseń, bardziej się skupiam na samym powietrzu. Ale lepkie powiedziałaś. No bo takie jest, takie... No, suche nie jest lepkie. Suche nie jest lepkie, nie. Wilgotność musi być. Wilgotność musi być, ale to też zależy. Może być upał suchy i może być upał wilgotny, może jak kaszel. Być. Ale jak powiedziałeś lepkie powietrze, to nie może być suche. To nie może być suche, nie. Bo ja myślę teraz transatlantycko, że na przykład w Nowym Jorku jest lepki upał. Może ktoś nas teraz słucha w Nowym Jorku. W Nowym Jorku jest lepiej niż gdzie jest sucho. Jest lepiej niż tam, gdzie jest sucho. I na przykład u nas może być sucho i ktoś nas słucha u nas. I dla niego jest piosenka o suchym powietrzu. Bo to jest w ogóle piosenka o powietrzu. Ani o lepkim, ani o suchym. Sama zaczęła z tym lepkim. No bo... Trzeba było powiedzieć o ciepłym powietrzu, o gorącym powietrzu. Też, chociaż to chyba jest o upalnym powietrzu i o ciepłym powietrzu. Ale powiedziałeś lepkie. Bo przyszło mi to do głowy po piosence, którą pan... To jest to wszystko pana wina. To niewczesny pomysł był. Lepkie. A kto powiedział, że wilgotne? Ty, mi się wydaje. To ja pana skoryguję. Pan... Tak? No wilgotne, ale nie lepkie. Możemy wrócić do powietrza. Powietrze może też być zimne, mroźne. Może. A to jest po prostu powietrze. Air. Air. Taki jest tytuł utworu zespołu Talking Heads z płyty. Czyli to nie jest Sticky Air. To nie jest Sticky Air, ale tekst utworu sugeruje, że to nie jest takie przyjazne powietrze.

Kto zdobył pracę dzięki partii, płaci 3% haracz. Tak jest w PSL-u, ale nie tylko. To jest rzecz normalna. W innych partiach jest to stawka nawet 10%. O opłacaniu stanowisk za chwilę w serwisie Trójki, a także Władimir Putin, który zapowiada, że Rosja będzie się zbroić w odpowiedzi na działania Amerykanów i NATO w Europie Wschodniej. Burmistrz Sławkowa drugi raz zatrzymany na jeździe samochodem po pijanemu. Do winy się nie poczuwa. Minister rolnictwa przyznaje w Trójce, w PSL-u trzeba się dzielić częścią dochodów. Jeśli, to dzięki partyjnej nominacji dostało się pracę urzędnika, dyrektora, szefa spółki Skarbu Państwa, ale też posła, ministra czy samorządowca. Marek Sawicki od razu jednak dodaje, że taka praktyka obowiązuje także w innych partiach. Różne są tylko stawki tych haraczy. Jak jest naprawdę, to próbował sprawdzić w Sejmie Łukasz Walewski. Politycy zgodnie twierdzą, że oddają partiom część własnych dochodów, choć zastrzegają to nie haracz, tylko darowizna, mówi prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jeżeli ktoś chce płacić na partię w ramach prawa, bo to może. Również szef SLD Leszek Miller woli używać innej nazwy. U nas jest składka specjalna. Ale pensją trzeba się dzielić również w Platformie. Grzegorz Schetyna z PO wyjaśnia, dokąd te pieniądze płyną. Zostają na poziomie lokalnym, czyli w kołach i w zarządach powiatów i w zarządach regionu. I zrobiliśmy z tego taką normę. I nawet rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska bez ogródek wyjaśnia, ile sama oddaje partii. To jest około 200 zł miesięcznie, płacam na konto Platformy. A niektórzy, jak poseł PiS Adam Rogacki, są nawet przekonani, że w całej sprawie nie ma nic bulwersującego. Powiem, że to nie jest norma dla polityków. Ja myślę, że to jest norma dla obywateli. Choć eksperci przekonują, że konieczność płacenia za możliwość pełnienia urzędów cofa nas do średniowiecznych zwyczajów. I tylko szef twojego ruchu twardo zaprzecza, jakoby na konto jego partii trzeba było wpłacać część pensji, jeśli zostaje się urzędnikiem. Do tego tematu wrócimy w popołudniowym Zapraszamy do Trójki. Prezydent Rosji zapowiedział, że jego kraj musi wzmocnić swoje zdolności militarne i obronne. Władimir Putin wyjaśnił, że jest to konieczne, ponieważ wojska amerykańskie i NATO zwiększają aktywność swoich sił w Europie Wschodniej przy granicach z Rosją. Tymczasem powiększa się terytorium kontrolowane przez ukraińskich wojskowych na wschodzie Ukrainy. Armia zdobyła Siewierodonieck, 100-tysięczne miasto w obwodzie ługańskim. Relacja Piotra Pogorzelskiego. Ukraińscy wojskowi kontrolują wszystkie najważniejsze obiekty miasta, ratusz, komendę milicji i siedzibę służby bezpieczeństwa. Uwolniono 4 zakładników w wieku od 21 do 57 lat, którzy byli przetrzymywani około miesiąca przez terrorystów. Władze twierdzą, że coraz bardziej wrogo do bojówkarzy nastawieni są mieszkańcy pobliskiego Łysyczańska. Kilka dni temu w eksplozji miny rannych zostało tam 3 dzieci. Separatyści niszczą też miejscową infrastrukturę. Wysadzili w powietrze mosty położone w okolicach Łysyczańska i Siewierodoniecka. W ciągu ostatniej doby separatyści około 20 razy atakowali wojsko. Żołnierze byli też ostrzeliwani z terytorium Rosji. Także funkcjonariusze służby granicznej zostali zaatakowani z moździerzy przez Rosjan. Zginęło 13 wojskowych. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. 2 lata więzienia grożą burmistrzowi Sławkowa na Śląsku. Samorządowiec po raz kolejny prowadził samochód po pijanemu. Prokuratura ustaliła też, że znieważył policjantów, którzy go zatrzymali. Dziś Bronisław G. usłyszał zarzuty, nie przyznał się do winy i odmówił składania zeznań. Bronisław G. został zatrzymany kilka tygodni temu przez patrol policyjny.